Elem ka gafa ma ye ka bele ani ki dendo le kora la le nya bele ka eta se mir ban ka se ka che mir ke ka vila mir ban mo bir mir ban ale ko ja ke ka ma le o ti ayara se ka tugu ale va bondo kana to ale ko kuna ti nya boru ma tugu ka ada mar bo ada ma de ha ko ni men be mo le mo ta ko ya la mo ti ne ji ji le ma dule na morfu dule na bondo bona dule na ko la la ala ko nya ni ka fo ya bo yi so e yi te ko ko e ka mo fan sai asiku amura je ya je Bila ni abang tak presiden ye siam bo biye. Ba. Motari siya jawab le koso. Betul. Ko ni le koso. Do ho le koso. Mo tian ni ye muta. Mo le tian na mo le tian na. Naam. Kuma na yo sun da duam na tare si na re si na mu don le yo ni ni. Mo. Sami mo nya ma be du goro ga o. E ka do bo. Ni ar ware ni sanir kare ni. Be. Ni mo na na tian biyo na kele che me sama bo na ta bi ara kar ka bo amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko amura je ade ko am ele mka kelon baaye ni ala me duwa jabi ele den bakarana ele mka ken na furotiye e den nya be na furora ka bale ti donyi nitugu ele mka ke fo amaye ka fo le ayin ki den dole ko la le nya bele ka eta se mir gban ka se ka che mir ke ka bi la mir gban bo bir mir be ale ko ja ke ja ke ka bale o ti ayira se ka tugu ale va bo do kana to ale ko kuna ti nya bo ma tugu ka ada mar bo ada made ya hakili ka kamta kar ke so horiye jati Aziku amuraje ade Aziku amuraje mo kaka yele wado komi ko ka ala dar komi na wole be koy e baraga me se duam na ni ko baraga ka teme to ko teme Allahu akbar e baraga me se duam na ni ko ka teme sona ko ko ya gbele ala an ko la la ala ta arajen to ara fora Allahu akbar ar nyana ma ya sagara tula mara arajen to ara fora o ara hakri to ara ko ko kuba anani na ba mi yesa war ka toro kana tesa Allahu akbar war ka toro kana nga bi biyo fota ka ko biyo samina yi Naam ka ko biya samina yi Allah heri diga ya Amin Allah heri diga ya Amin Allah heri diga ya Amin ahiri jamana mi anzira arabi ni Allah ka mogo mi fun mata meli mani aka mani ndima eta fun ye bedo do ale ye ka kafiri le Allahu akbar Aziku amuraje ade Aziku amuraje ade Waatir tekele Naam waatir tekele Kuba Allah ka na fun Amin Allah son son miti an yada amen son miti an tian amen wo ka ke anda maudu on filana ye jati loni ko kan naam loni ba sawana Allah an ti wo ma amen ali anlimu bi amrulillahi wa laza bi anlim billahi fa allazi ya'lamu hududa wal faraila wa la ya'tala Allahu akbar ya ba e Allah lon jati ati Allah ko rulon wo le kara filana ye naam sisata naam ali Allah ta ko rbi Allah do ti Allah wo Kuba e kuru bi turke karamo je de dal kararke karamo mata marurke muhadararke nam kuma fokanya moldo sunna moldo serra moldo hejira ka ke mutu afu ye ka dota ka to afu kenai Allahu akbar bada bada do ti Allah lo fi yew ale kara bunjiye akara sanjiye ya sa ka ke mobtora e ta ka ta sande ka so ko e ka na daire ya ta le bana kuba Aziku amuraje ade Aziku amuraje ade Ine na tabara jala kono suratu takabun kan jati na fae na fon atagabun takabun mi fora amasa Naam ko madomuni la bononi la Naam hasiratu do be bonodole nyafana Naam mune ba hasiratu ni takabunu tie atu takabunu le bawo momi kallon soro Naam ka mor kala ka dan wake kuba mor ka tata ka aligina sura le ka jeni o le ki bono kuba aje amuraje ade bono ti mo ko kanya mo or me la tunu ana ngi ti ama abe soro jaragbele ya lera eh ya fo mo ori ara sira la nya ori ya fa mu le do ti sira la nya la ngi ti uma bono to mi to kiri adole be joye ka war ba tore me nya ni kara ba ali bi duwa mi nbe ba mirira duwa bi eta na proti ndu lo ko duwa na proti ara ma ma de kuba ara ma ma de ha wo te kan du mi to kiri ara mo je be to kiri ar tora o kan na furu soro e me nya ni kara e ka sa mo ka na ta kira kan nya ni kara ka ta ali gina sele ka ta ga na mara ele le kiri bono ba ha asiku amura je aje asiku amura je aje sulama kele mobili nani mobili loru personnel baati biri biri dorga misri ti lora sulama ya te yira na manda sa bo se bana de wete sana nyani fikera fatri ya ko e war ka mo nyaye nya ko kulu wa sira wala to sirifu isirafu ka mobili sa ka baati ta ka bila ka ti dwara mu le boye million tan million tan lor million mu ka ka baati ta ka dwara ha ati do iri ka ngo chena furu tigir bala dara bora kuba Albala da bora patrol sa patrol sa patrol sa kabasi ta kadol biri biri nyan man tor bari dotte to so raka dumu nam ah kala mo nyonde ngeli ti to dor far bona misiri da karra sanje be misiri dor tigiri bugora nam de wete misiri dor la nyan ba tor dor te heji so raka ke ki ta uta ga mo den dor ka kara ele ka wan so raka dor ka mo biri sa kabasi ta kadiri biri na kwe ta do ali kina e mi koro din ma salo mo te e ti ga wo ke Abora de aje Nga mo be komo Abora de aje Ala mo komo na Ale ko Ale aje bodo ana Babela madika Ale aje bodo Ala inda tanina bele bele le ko sa Ale aje bodo ana Ya na mali duwa o jabe Ale aje bodo ana Ale tanina bele bele le ko sa Ale aje bodo ana Ya ku du su duwa o jabe Aida je bodana E da ina bele bele le ko so Aida je bodana Na na mama duwa o jabe Aida je bodana Nyala anga ma udu onda tani ma to anga laba e ka koma dora ke no we nya mi le kere ndo ba ina ke Ya ye na bia ka nyonga Ya program Lame Ala eta ina bele bele le kaza Aida je bodo ana Pe aida je bodo ana Na ma le ka duwa mi bia kala ma jabira Jati Ale mam ku dosi ka duwa mi bia mi ya rabbi ala ma bia jabira Amin Era bele bele mi arka fota hal bia ngani ya jati ko sala hina ngara ko che Amin Kila mam bia ka duwa di amsa ma duwa bia sirama Amin Ya rabbi ala ma bia mi nana Amin E na to kirta vi to kirta kirta kaira Jati Oh ni anwa ko ma valo jati bolo fota do ko ma le hina kame Nam nyangwa yi koma le fota koma ni abani na ka fota arna soro tejei ando la yinda ka koma dama dama foka ira sula ma ranya ta ira na fanai abu wa madole kala mo ka fota koba anga mo ka duwa na mi buru ma tara ka tara se di wati jalo de na hali ya duwa ube chekera ala to anga mo duwa ya cheke amen kala mo ka ira nya do ra ma duwa ube nam almam kudusu ya rasi gangu na ka se bi anga mo min ber na anga mo sa mali ya jate ka fointe nam akwa almam kudusu asiri jamana ka ka tara se bi akarna fa mitike nyangwa ya foka ranga duwa ya ti soro koba kamali yora jamana ta kataka se bi ni mesa bi jere ala veren nam kila maya yira wal dala man yira amen ate mbo ka president jate bi banku nabi nam e akara sula marfa na babai la sakal president mi be jamana kuna bi nyalim ko nabi bi ye koba akara na fae ka de ama sera ngara mo yor ka to anga ta hejira nam anga mo limam ku du si yoru ar ka anto ko ka to anga ta jate ni president nyuma ita ke bere bere ye nam sami ti tara ke maka ni ni ka ye president ora jate abe abo ti gokuma oko sara to anya la dari ala hera ka borora amen ala jamana soma amen ala jamana soma amen e mai ala dari nam ala dari nyon to sila marka nar boru ji ala dari le rafiyo ko ba me yoroba di yani nam dugulo mi ala dari solon tede nam dugulo ma ambe marka daru kana te chomo ba ma jate chomo ba tere chomo ba tere akara mo ja di ara anda mo limam ka sami ko sila maya kono nam abiya ya sita ka fo ma abiye dan le be ala ya tali dina di ani ale mala mo kara amen anda tari hor sewa ka di ti kurder ma jate sini na kara nam urande so ko ra tari hor fe to jate ma nya ni ni nam lon ba ka ka sigi nyamti ai do ma fo sila maria lo nam ala lon ala lon ani kara lo ate gele mo juluman le kara lon ba ar sawana ye nam ale ya la ta ko nya lo ate ala lo ale ala ta ko nyaaru ayo lo ma ti ala yere lo ko ma mi eta ni na ti ti ma fota ele ala o se ka ke wolo ko so ni lon ba kana ko jugu ke mo tor mi risigin ba mi ti ala ko lo ara ma lo ba fara ni ko lon ba ala le me ko ti na ka ta ala age ba salanta mera mo Om le kaum la yusika jale tu Om le kaum la yusika jale tu Om le kaum la yusika jale tu Om le kaum la yusika jale tu Ana wole mami yoro le ko sanga mara fadara mo holo manga lo la yusika jale tu Mi sigi nyon ko na ti bo ya la yusika jale tu Ah, ahotu ma be ma ye kun na ti boya. La yo se ka jale so am. Ahotu ba samu ba kun na ti boya. La yo se ka jale. Sami ka mo che dal ku ke. Ni ka ta wala go duara. Ka mo che ni aka na fata kurana ka. Wala ba hotu ba en ka. Fo so ma jona re ye wasi. Abete mi. Ka mo che ka chi ke. Ko ba. Angara mo ni mami ayela ma yoro bodi konono ya. Na. Masa nyuma ya fonziria ka alaji be mayo diama mo le fara ni adia ra kana mo demi bi obeta kana dugule wota en nara mo ti kala ngole ko so beta kana wo bana nya na ka to kata aka mo so mi ka ta mi ka ta mi ka ta ka ju su ma wo ya tra meta kata na me kana mo ti kera amia ko mo baya ndie na de me ser wala ka cho mba ti ya fo ari yele hali nya den kata wo bere bete ne mo le ka mo la yo de ka ja le so mo Come on, darling, I've got out. Now, fire you go, Caramoget along the Tanga Catafu, Caramoche and Nakatoka and Alay. Ara, Ara, come on, Miss Arama, boom. I like them to go for a mori. Cambo, then better, look to go for a mori. Make your back a week and a cigar for a demise and mirror back at Alehamu to Catabra, like the Abbas, who I actually can ask you more of you, Allah, party. Yala, come on, so on, for a Kerawa, Metelli. At the family, you know. I am and Arabi. Ela rabe amoya. Olo ko dalami asara ba su kuna na mo be koro nana. Akwanya fora ali muminu na zali ona la ya mutuna. Bale ya gale bo. La ya mutuna. Bale ya gale bo. La ya mutuna. Bale ya gale bo. Bale ya gale bo. Abete. Bale ya gale bo. Al-Muminu na Muminu Ruswa Al-Iho Muminu Nyana Maru La Ya Mutu Kortisa Bali Angalibo Arepo Dunia Sigele La Bali Angalibo Kambo Dunia Raka Tala Hara Naam Ali Ali Gina Toro Konya Jawa Bedele Dunia Kilingu Naam Mokoti Bora Nya Somana Tiyo Meko Kilele Dugun Bele Jati e ka ban yeto ki suran tu saji dati karatura naam suran tu muluku karatura naam nan bila wala karaye ya la dari masa ya saya no yema masa kabu no yema naam an garamo le ka dia ma jalla rawo beta kan sanje mu andara tita ko suran tu saji dati suran tu muluku lam ye jalla karanda na sai kwanya ba ma ya kara ko de ya kara mo ka fa le ka ta sai lam ya ba fara no ku ma to su kele ko ba ko su kele ngele ga yi suran tu saji dati karaka suran tu muluku karanya la dari saya no yema kabu ya no yema al mu'minuna mu'minu ruwa sali ne ka suran tu saji dati suran tu muluku La ya mo mo kita bale angalebo ale sokura yele malik bale angalebo tami sanga bara mi ta kaburu ne ka ta sei naam arki ya sikara sanga le tuwa tuntu muliku karana arka akora sei akara ta eto ke tuntu muliku karana shuru ye kuna naam ni arba karanga sanga chomba bara utu tu tu ya ni arba su do na cho sanga tuntu muliku ya bana alon be garagara cho ya kara ayere ati bo kara laju mara le koso mumuni ro swali ho cheni ama ke baro la ya ni to Artisa bale angalebo Are so kuna yala maleka bale angalebo Na kamo ke ki ya yere korosite Mhm ya yere korosite Na ki bunur kete ki ya me no ya nyamsi Gore ko to kata ka mo ke fer anya de na oda mate Mhm ko sa wabe abia bato Na anazar fi wajile alim ibada Jati kata ka mo ke nya fere Na batulum ni mo me ka uri so ma kata ka mo ke fu ka si ga koro ki ya nya fere kana ko ma si amandu ara Kuba ngoso mo mo le taka sikara mo ke korote dinna nya nyina ke koma sia manka koro ke ne ya le tera la nke ne ya amen ali mu minu na mu minu ru sa ya na ala fe ko lomba ru wo ti ga bale ya gale bo ala ko bra ya le male ka bale ya gale bo sa ya men do ya kira ma o ala kuba ko ko mo do ti se ka sa le ni sa ya we no ali anga ta tra mo mi sa ra suwe ango sa ya no ya ra mo ho o ba ndo tanya na yiri ni tabo o oh sa ya tan no ya le ba la ma hawina le na sakara ti mo ti mi anya fo de e kana jere nyere akagbele ya nya onya e hakila to alako ala o kanyi wote sami adama ye sagbolo gbami ye la adama ka atje ka manguru fo mo mi sara koba mo ti se ka nya fo ka jira mora fo mo mi sara na usana angara mo ta ki yama ala no ya ye atara ta ki yama le ta ala no ya ambiye na ta ala kele ngosa be barza ura bi ambiye ta ba ki yama ura la kele ala no ya ni ko be kala mo che ta ko do ye usana ka wuri ka ta kala mo che fu na batolo Arbo ko sira. Na. E mai bono nana ka bata odoro fe o. Na faare ngo allo mirni al bakar tie gelina. Lu gelina ne amake titiye. Ne amake de masan yaye. Ne ka wuri so ma fu ba ni ta ko ngo so ka ta. E ka bo ko ngo ra ka na ta fu. Na. Ni be yoro modi kono ya tu ni funa jele be to e lo. E sanje ka sanje woro la che ma sanje tan lo. E ne ta fu amefie. E ni ngani ngani jole bele ti baba ni na ya biba. E le ma ko be ra. E ma ko be ra. Ko ma mi andi ba fora ti ka ya ja ka ra bita. Ni eduwa usoro o ka soro mi ebono obono na kuba ala tanya duwa usoro uzana ka taka mo che nya fere batolo kuba karamo mi anga ma ngur mi ya la loka ala ko ru loka taka nya fere batolo mi aka bora nazar fil ka abati ba e bada nam ka dum maka ki kamba fere baragi le tawe kuba asawana anazar fil musu fi ibada nam ka kurana ga fe taka yere ki ya fere batolo mi ali e kurana tanga ni ka kurana kara kurana gazira baragi ya boka tanu mi ba kara ne kuna e kuna yi ala fa ala mo me no na ba ani che bale ya gale bo ani che bale ya gale bo bale ya gale koma dole zira mata anga anga ta sigin oke koma na yoro bodi ya gbele mo dole anga zira mata nam ya ne sila maru ni ara ni ka faka ni mama ara kurana kara ni ara ni nani nyana ma ya anya ara kurana kara nam mo mo le banko no me kurana kara Ala dari kana sani me ku na kara kara mo do nyi ye re do afa hali ka da wana si ka sa jan biye le o mi be le korra o mi te le korra o mi be ke ba yo mi te ke ba yo biye le mo mi korra o mi be de me se o le ma fara o no so ala hara ni ku na me tra mo mi ko no o le ba da maru fo fori yeta bali yo na bali ya na le ko bali ya ga ni ka kare ma lo na ku na do san kulana do maboy able bona ni kana sagar fere na ataya yere ni ka yere ya fere o ti ko ibara o ya lafu ya bo e anako gafe mi be mbora tan ni ti ya lo halika ke ni aka ka fundi ana siru lo anya bar ko nya fara ni ko ru nya la dare o ala ya ndie ma mir kan ka ke nya te ko ke ni kan ka to nya te ko to ya sumu ka bile ni ya ma ka te yebo anu ma ha galio ale ya gale bo Ani nabi alayhi salatu wa salam amnana kirabama nah. Ako la tajilisu enda kule alim nah. Kwanga na sikara mo bije koro ha ya di sikara mo bije koro ila allazi yad'ukum min alhamuti ila alhamuti min alhamuti ila alhamuti ila alhamuti yad'ukum min alhamuti ila alhamuti yad'ukum min alhamuti ila alhamuti Nena le amode la amode Akbar Nena le amode la amode Akana sikara mo biye koro fara sikara mo le koro mi ya lor kiryo Nena le amode la amode Kaboko lor dora kata ko lor dora Nena le amode la amode Ale mo nyana ma lor mi na to ko fi da la ndwara Amen Kwanga na sikara mo biye koro Naam Oko so ti sikara mo dari Allah ya to ye karamo nyana ma soro Wa ni karamo kana kiye soro na ni karamo be ke karamo nyana maye a soro bariya ti sa soro yi allah akbar ngoko kele ben sa alja ko ben nade na nde na sama ti data mhm an ka lo karamo do ye nyini ni ke ha nyani ni ke ba do karamo ko no ta allah ni ti ama amen e ko soro ka dugu ti ba soro allah akbar ti data an do ya kiri karamo na mo mi ye karan la ti allah lo do le bo ri ta allah akbar ni ka allah lo e be nyani ni ke ti nyani ke ni ma la lo tawole se ka ti anke usana kala mo loru mi tariya tikiri kwani sigar koro na ara tulu kami yira ha baru man la yusafu ya bare aga ha baru man la yusafu ya bare la yusafu ya bare ha baru man la yusafu ya bare man la yusafu ya bare la bar ha baru man Ayo da go ya. Ajo na jumale. Naam. Ya bi o kum kara mo mi yar kiri. Kuba. Minasaki. Naam. Ila liyakin. Kuba. Minasaki. ilal yatim naam karamo mi yaka ka bo sigi sigi yaka ka arta kar bla dengen yaka ba yati ali karamo le koro karamo mi ka sigi akoro e sigi sigi ya bo bisura ka na ko ta ka ta wati bisura e turana ko na dule allah habba ngara mo marhaba ina sa allah hina ngara mo ra amin nyam si sa no ama madinya na ma yalla karan jati aka to aka ta mi si sa kana fa naam arka mi fifa ka fa re ko be mi fifa ka tamba fa ara sayata no yale ko so abaru man la yadaku ya mare abaru man ya la yadaku ya mare aga abaru man la yadaku ya mare ko sayata ko te o te isa o ke ko ba me ya yin ka fa ka ke sara ga ma saya to saya no ya man la ka ko te saya wa isa Allah kaayir kasanje kabi kita kaayir kasanje nay na kaayane kar kaayane kar ka ke fan be kele ka bileni wa ka do ni o la ra ni ata se urte ko ma se man ti bora bara aran do fan be kele pe wile la naam ngara mo ya fan ka se wa ka ndora nya lo net le tai na do bi e bi a lo net to do anya ka naam e ka urte la bi so ma to ti a jate kuran ra ka ba se won be nya ka wa mbu dura ba ka ha ya ti ya ta le a ke wa mbu dura ba ka Ada yadi akali yake Ada yadi akali yake Ada yadi akali yake Moya la baba hurututu Ada yadi akali yake Ko saya tri soro Ada yadi akali yake Ya to se re ga hurututu Ada yadi akali yake Ya to Allah ta kiye gele rauru tutu. Ada ya di akale age. E kala kele be oto ka se kuna ngoyara. Ada ya di akale age. E kala e ka nyina Allah ko minute kele ka se makotara. Me ka bibiru o toro itankiri. Naam. Ye nyina Allah ko aso ka nzenkuru. Oho aranto ni e na nja ngara me ha kiri kana bo Allah ko aranzenkuru. Ate Ada ya di akale age. Ala zanya swala ko urututu ala ya di akali age ali zanya dalur dara ala ya di akali age to temo mo dan gbere dunya ina ala ya di akali age o la yali pe ma se mo ma gbere dunya ina ala ya di akali age ai ka diga de kala pe dura da da da ya ma ada ya di akali age yo ya mama ka to ala kele yan le kan ada ya di akali age ara kure na dunya si ya ba ko do la ba ka ta ya di akali age Allahu Allah ara kure na dunya si ma a bu do la ba ka ha ta ya di akali age amma ba ta ya di akali mo tu da aku ha ta ya di akali age kasi ha ta ya di akali age rasakan nu la le ka bi amma le ngam la me mi da ya mi da me je pura ki amma mara ka bi ya ngama enya te gara ala ya li akali age ala ya li akali age ana duwa ana duwa ana duwa bali mam ka ala bali mam la ni bali izu mer bali mam te na gara gara no bali mam la ni bali mam te na mama ala ya li akali age bali mam la ni bali mam te na mama ala ya li akali age arga ko jiga